world around you. Actually, no, don't look. But if you only knew how I cry foul every hour of every day. Well, I hope you've enjoyed your stay here in the city of the dying embers. The petite terror train that thought that it could. We throw the game and oh how it feels so good to be drunk on the field again. To be drunk on the field. Don't, the dead don't come out. The dead twist and shout in an invisible world. The grand old Opry of death is breathless, breathless. What do you do with it? For whom have you been saving? Oh yes, you've been good to me in your way. That's what I'll write about when I write about the raven. That's what I'll write about when I write about the raven. That's what I'll write about when I write about the raven. That's what I'll write about when I write about the raven. That's what I'll write about when I write about the raven. Dan Bejar. I kolejny album tego kanadyjskiego zespołu Destroyer. Ile to już lat na scenie, ile to już płyt wydanych. Have We Met to najnowszy album w dyskografii tego kanadyjskiego zespołu. Jedno, no, zupełnie przypadkowo, The Raven, tak, obok The Crow's Eyes Have Turned Blue. To przypadek na pewno. Wracam do płyty, która otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie. Riff Kearney. Body's weary, my mind is so dreary, but my heart's much too heavy to sleep. Moving pictures of what ifs and memories, I drift back to when we were criticized as the brave and naive. I'd go back there just to remember, 'cause there is no greater, there is no greater drug than intention. Ooh, yeah. A single voice near me. Oh Lord, can you hear me? I've been dark for so long I can't see. My convictions are crashing around me. I'm back where you found me. Till the depths of my sorrow be that the journey's in the surrender. There is no greater. just need to fall on the knees, shed this pride to the arms of the one in whom all do confide. Maybe I'm crazy, a dreamer, but what if we must need to fall on our knees, shed this pride for all wonder and awe is in what we can't hide, for the twists of the mind and our hearts to the sky. I tell you we'll never die. There is no greater, there is no greater drug than intention. There is no greater, no, there is no greater drug than intention. You better get it in your system, babe. I'm telling you, try. Reeve Kani z albumu sprzed 4 lat i przez te 4 lata nic się nie wydarzyło. A dlaczego nic się nie wydarzyło? Dlatego, że Reeve Jefferson Kani występuje, proszę Państwa, na Broadwayu. Najbardziej znany jest z tego, że właśnie na Broadwayu grał Petera Parkera, Spidermana, w musicalowej wersji broadwayowskiej właśnie. Tej historii. Grał Doriana Greya, pojawia się w The Rocky Horror Picture Show i tak dalej, i tak dalej. Więc kariera jego rozwija się w zawrotnym tempie, no a więc zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie nie ma czasu na to, żeby nagrywać nowe płyty, ale myślę, że przyjdzie taki czas, bo płyta cudowna, cudowna. Reeve Kani i utwór Intention. No i na tej płycie naprawdę jest z czego wybierać. Ja wybrałem 2 nagrania na dziś, ale jest tego mnóstwo. No i jak się okazuje po raz kolejny, warto zajrzeć do albumu nie tylko z tego tygodnia, ale również sprzed 4 lat i zaprezentować Państwu po raz pierwszy. No dobrze, teraz chwila przerwy, a potem album, który ukaże się za 3 tygodnie. Autopromocja. Adrian Brody po prostu się mnie bał. Może nawet przez chwilę myślał, że nie wiem, nie jestem aktorką, że jestem po prostu naturszczykiem wyciągniętym tutaj z naszego społeczeństwa, który zagrał. On był przerażony mną. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktorka Katarzyna Figura. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Greg Dooley. Muszę przyjrzeć się liście koncertowej, bo wcale bym się nie zdziwił, gdyby on zapowiedział za chwilę koncert w naszym kraju, bo będzie duża trasa europejska po tym, kiedy album Random Desire się pojawi. Ktoś napisał o tym singlu It Falls Apart, że po tym pierwszym pantomimie nie sądziłem, że można coś lepszego nagrać, a tu proszę. Więc drugie nagranie, a cały album 21 lutego 2020. Random Desire, nowy album Grega Dulego. A skoro jesteśmy już obok Marka Lanegana, to Isobel Campbell. Tak, Isobel Campbell. Zapowiadałem ten album, myślę, że ze 2 miesiące temu. No to cały album już jest. Gdyby nie liczyć tych trzech fantastycznych płyt nagranych z Markiem Laneganem, czyli Hawk, Sunday at the Devil Dirt i Ballad of the Broken Seas, to mija 14, niech sprawdzę jeszcze raz, tak, 14 lat od poprzedniego albumu Isabel Campbell. Ten nowy nazywa się There is No Other i ukazał się wczoraj, 31 stycznia. The National Bird of India. Bardzo ładny utwór, przyznają Państwo. I co jeszcze? A, i jeżeli już wspomniałem te trzy płyty z Markiem Laneganem, to on się jeszcze dzisiaj, właśnie, jedno nagranie, to dla mnie najważniejsze z tych trzech płyt, jeszcze się dzisiaj pojawi. A teraz wrócę do daty. No, może nie do końca dzisiejszej, ale tej sprzed trzech dni. Dlatego, że od lat jest tak, że o tych jednych urodzinach pamiętam. Program trzeci Polskiego Radia. I Wallace Bird, która w Trójce od samego początku, od 2007 roku, od pierwszej płyty, od pierwszych dźwięków z albumu Spoons się pojawia. Myślę, że w jednej audycji tylko, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Fantastyczny album swoją drogą, od Counting to Sleep, Six Feet Eight, potem The Circle, potem Blossoms in the Street, którego słuchaliśmy, potem rewelacyjne i niezapomniane You Are Mine, no a na końcu wstrząsające Bring Me Wine. Yeah. what to say. I paint pictures around you every day. I play trumpet in my ear to wake me up so I won't hear you bragging about how we don't do it. Singing about my life, about the one I thought could be my life. I believed that everything goes smoothly. Yeah, well, if you only hold your tongue, you see that you can be someone just like me. Zakończenie debiutanckiego albumu Wallace Bird, Spoons, jesień 2007 roku. A sama Wallace, myślę, że Państwo znają tę historię, a może nie opowiadana już z 10 lat. Kiedy miała 6 lat, dostała od ojca gitarę i była po pierwsze, była leworęczna i dostała od ojca gitarę. Miała wypadek z kosiarką do trawy, która obcięła jej wszystkie 5 palców lewej ręki. 4 z nich udało się przyszyć. No i ona, żeby wrócić do jakiejś sprawności w ruchu dłoni w ogóle, postanowiła dalej grać na tej gitarze. Musiała ją odwrócić, czyli jest to praworęczna gitara, ale odwrócona, po prostu fizycznie odwrócona w drugą stronę. No i stąd też po pierwsze jakaś energia niesamowita w tych dźwiękach, a po drugie przecież akordy układają się trochę inaczej. Ten sposób gry na gitarze bardzo charakterystyczny u Wallace. Najnowszy album Woman wydany w ubiegłym roku. No i wszystkiego najlepszego. Irlandko nasza kochana. 29 stycznia to data urodzin Wallace Bird. No dobrze. Zostało 21 minut do 6:04 zaledwie utworem. To co? Stawiamy kropki. Faces hide our Zakończenie tego bardzo długiego, 90-minutowego albumu The Air Below the Water. I tak sobie myślę, że kupuję to nowe Autumn Tears, mimo tego, że smutku tego Dies Irae brakuje w tej nowej muzyce po powrocie, bo przecież naście lat ich nie było. No to jednak będę z przyjemnością odsłuchiwał ten nowy album ponownie, no i będę czekał na kolejne. Autumn Tears. A teraz Mark Almond i jeszcze dwa słowa od niego. Dziennikarz zapytał, czy jak się czuje z tym, że to jest 24 album jego solowy. On mówi, w zasadzie to tak naprawdę to jest 30, jakby tak wszystko policzyć. 30 albumów w 40 lat. Czasami zastanawiam się, gdzie ten cały czas przeszedł, kiedy to się stało, ale z wiekiem czuję nową energię. Mam wrażenie, że przeżywam renesans. Jestem w złotym wieku tworzenia muzyki. Naprawdę mam szczęście być tam, gdzie jest jestem w muzyce. A nadal jestem w stanie tworzyć albumy w największych wytwórniach, nagrywać teledyski i robić takie rzeczy. Jestem w naprawdę dobrym miejscu w swojej karierze i w życiu. You're no longer mine.

took us his leaving town. No, Ruby, roll your stockings down. Circus is leaving town, so Ruby, dry your eyes. You're searching when you walk. You're searching when you talk. You could make me believe that the sun sets in the east. The sun sets in the east. The sun sets in the east. Isabel Campbell, Mark Lanegan. Pani Katarzyna napisała: dziękuję za dziś, właśnie tego mi było trzeba. Dobrego na weekend. Tak, my też życzymy dobrego na weekend, a żeby weekend był dobry, pomyślałem, że dam Państwu jeszcze takiego earworma, który sprawi, że nie wydostanie się z głowy na dłużej niż kilka sekund, kilka minut. A od czasu do czasu trafiają się takie utwory. Pigeons Playing Ping Pong. Już kiedyś mówiłem, że bardzo mi się podoba ta nazwa. Nowy album już jest, a my słyszymy się za tydzień. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Of cool across my face, and with